Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött, és nagyon reméljük, hogy nem lesz haszontalan a következő kettő óra, amelyben a legjobb gangster filmekből fogunk a ti számotokra ajánlásokkal élni, annak érdekében, hogy ezeket megismerjétek, ha még nem ismernétek, bár ezt nehéz elképzelni, de hát a mi fantáziánk az hatalmas, és abban bízunk, hogy ha ez eddig így volt, akkor ezután az adás után semmiképpen sem folytatódhat ugyanígy. Főleg azért, mert hogy valóban a legjobb gangsterfilmekről van szó, és hogyha már fölvetettük ezt a tematikát, akkor kezdjük talán a minden idők legjobb filmjével, vagy inkább minden idők legjobb gangsterfilmjével. Nem hiszem, hogy érdemes így egyszerűen helyesbítenem, hanem egyszerűen csak jelentsük ki, hogy minden idők legjobb filmjéről van szó. Hát ezt te jelents ki a magad nevében, nem, ezt nem állítom. Szerintem nem. Szerintem ez minden idők legjobb filmje. Ez a Keresztapa. És itt most nem csak a saját véleményemre hagyatkozok, hanem elmondhatom, hogy a legtöbb szavazást ebben a témakörben a Keresztapa nyeri. Jó, hát ettől még ízlések és pofonok különbözőek. Nekem nagyon tetszik, de van már jó néhány olyan film, amit előbbre tennék. Mitől minden idők legnépszerűbb filmje a Keresztapa? Hát... nagyszerű színészek játszanak benne. Zseniális a forgatókönyv. És ez még kevés lenne hozzá. Tökéletes a zene. Valahogy sok építőkockából épül fel egy film, de azt lehet mondani, hogy a Keresztapa esetében minden a helyén van. A rendezés egyedülállóan kiváló, a színészek azok a legnagyobbak, és talán azon is túl, hogy a legnagyobbak nyújtják a pályafutások során. Nagyon nagyszerűeket, és átalakuláson mennek keresztül egyébként többen is. Tehát csodálatos az, ahonnan mondjuk Al Pacino eljut A-ból B-be. Tehát, hogy hogyan érik meg a személyiség. Tehát, egy jellemfejlődésről is lehetne beszélni, meg jellemzuhanásról is lehetne beszélni. Persze ezt mindenki döntse el maga, ez már értelmezés kérdése. Elképesztő feszültség jellemzi a jeleneteket. Nagyon durva feszültség, az biztos. Tehát ebben egyetértettünk, hogy az embernek a gyomra összeszorul néhány jelenetben. Nagyon erős lírája van a filmnek, amellett, hogy tökéletesen vannak megírva a dialógusok, és olyan mennyiségű konfliktus, olyan komplex konfliktus rendszer szövi át az egész filmnek a szövetét, hogy egyszer végignézni gyakorlatilag nem is lehet. Talán még azt is mondanám, hogy nem is érdemes. Tehát ha egyszer megnézed, kevésbé láttad, mintha egyszer se láttad, mert kevesebbet értesz az egészből, hanem így, amikor már így negyedszer, ötödször láttad az egészet, akkor is még olyan összefüggések derülnek fel a filmből, és valahogy meg minden a jellemek azok úgy nagyon konkrétan ki vannak csiszolva, és az ember, ahogy nézi, úgy érzi őket egyre inkább élőnek. És tudod, még egyébként, ami szerintem érdekes, hogy annak ellenére, hogy ennyire népszerű, és ennyire tényleg ott van a toppon, érdekes módon a sztoria egyáltalán nem annyira különlegesen extrém, nincsenek benne akkora fordulatok, nincsen olyan csattanója, egyszerűen így szépen építkezik, és eljut valahova, de nincs benne egy olyan, hogy így azt mondanád, mint amilyen annak idején a Matrix volt, hogy így mindenki azt mondta, hogy hát azt látni kell, mert azt nem lehet elmondani. Ez egy tök normális film. Tehát ez egy film. Igen, de ez nem, igazából nem is a cselekményben, hanem az elmesélésnek a módjában, valamint a megjelenítés komplexitásában, érzelmi és intellektuális komplexitásában egyedülálló, azt gondolom. Úgyhogy valóban mindenkinek látni kell, valóban kivétel nélkül. A zenéknek is helyük van ebben a filmben, ugyanis ez a zene, amit most hallotok, ez kifejezetten szicíliai zene, és a szicíliai jelenetekben jelenik meg ez a zene. Nekem. Tehát amikor New Yorkban járunk, akkor nem, ez a zene sosem szólal meg. Ez a zene mindig csak a Szicíliában játszódó jeleneteket festi alá. Ez Szicília zenéje a filmben. És megvannak a New York-i zenék, azokat is Nino Rota szerezte, azok is kiválóak, de azokban sokkal kevesebb ez a nosztalgikus líra, mint inkább sokkal nagyobb a feszültség, sokkal nagyobb az erőt, erőteljesebb dallamok, mint ez a líra. Egyébként ezt akartam kérdezni, mert bennem annyira nyom, annyira feszít ez, hogy melyik a kedvenc részed a filmben, ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, mert nekem ez a szicíliai rész, tehát amikor a Michaelnek el kell hagynia Amerikát egy évre, mert van egy kis zűrös ügye, és jobb, ha egy évig nem látja senki, és akkor visszamegy Corleone-ba, ugye a szülőfalujukba, vagy amiről a nevüket kapták, és ott él, és ott igazából ott nem meg is kapták, házasodik. Nem a nevüket kapták, a második részben derül ki, hogy a srác nem a saját nevét sem tudja elmondani, nem is nagyon tudnak, tehát hogy ő igazából olaszul tud, már kisgyerekként menekül Szicíliából Amerikába. És igazából nem értik, tehát hogy ő elmondja, hogy ő kicsoda, ő elmondja, hogy ő neki mi a neve, jött. És Corleone-ból jött, de hát ebből ezt szót nem értenek, és azt hiszik, hogy ő neki Corleone a neve, úgyhogy a szülőfaluját, vagy szülővároskáját írják be névként gyakorlatilag a személy azonosságába, úgyhogy ő így lesz Corleone. Na, a lényeg az, hogy ott tölt mennyit, egy évet a Michael. Meg is házasodik, és nekem ez a abszolút kedvencem a filmben, mert valami egyébként teljesen más világ, mint ami ott Amerikában zajlik, ahol építik ki a maffiát. Nagyon más világ, és hát ott is utoléri egyébként a bosszú. De mondjuk már a megjelenése is olyan, hogy amikor először látjuk, már akkor is két ember van vele, mind a kettőnek a vállán puskával, és azok mindenhova elkísérik, amikor lánykérőbe megy, és a család nőtagjai kísérik őt a lányjal a hegyi szerpentinen, akkor is ott van a két ember a puskával, tehát lehet érezni, hogy őre azért vigyáznak. Hát az én kedvenc jelenetem a filmben az, amikor az öreg Don Vito 6 golyóval a testében lábadozik a kórházban, ahonnan a korrupt rendőrség visszarendeli az őröket, és az öreg Don Vito egyedül fekszik bent a kórházban, és amikor Michael meglátogatja, akkor látja riadtan, hogy sehol senki nincsen, hogy visszahívták az őröket, és hogy szinte biztosan perceken belül meg fognak érkezni. Ebből tudja, hogy gyakorlatilag fel lett kínálva. Igen. Hogy perceken belül megérkeznek a gyilkosok, és akkor megérkezik a sütődés, akiről a film elején hallunk, hogy Enzo szeretne letelepedni Amerikában, szeretne eljönni Olaszországból, és ezt az öreg Don Vito intézi el neki. Enzo nagyon sokat köszönhet az öregnek, tehát Enzo nem egy gangster, Enzo egy pék. Egy sütődés, igen. Ja, és mondja neki egyébként a Don az elején, hogy majd egyszer valamikor kérni fogok magától valamit, lehet, hogy soha nem jön el az a nap, de tulajdonképpen Enzo itt megszolgálja ezt a segítséget, mert Igen, de ezt nem Enzónak mondja, de tudni lehet, hogy ez így működik, hogy ez így épül fel. Kinek mondja? Nem, ezt a koporsófaragónak mondja. De jó, nem. De mindegy, mert ott egyébként egymásnak adják a kilincset, hát jó, persze, hogy összekevertem. Persze, mindenki be szeretne jutni az öreg keresztapához. És mindenki kér tőle valamit. Hát igen. Na most itt van az a szituáció, amikor hát egyiküknél sincs fegyver, de ők kiállnak a ház elé, hogy védjék a házat, és úgy csinálnak, mintha ők őrök lennének, akik védik az öreget, és megérkezik az autó a gyilkosokkal, és ők benyúlnak a zakójuk mögé, mintha ott egy fegyver lenne, és úgy viselkednek, mintha a következő percben elővennék a fegyvert, és tüzet nyitnának, de nincs a kezükben semmi. Tehát gyakorlatilag a puszta testükkel védelmezik az öreget, és sikerül megvédeniük az öreget, mert sikerül megtéveszteniük. Mivel a kórház lépcsőjén állnak ők ketten, teljesen betolva, a gengszerek, akik jönnek, a bérgyilkosok, azt látják, hogy ha már a lépcsőn ketten állnak, nyilván az épület is tele van velük, tehát ez erődítmény, nem érdemes bemenni, és így mentik meg. Így mentik meg, és abban az a szituáció, ami annyira erős, hogy Enzónak remeg a keze, és így ezt a feszültséget... rágyújt, és egyszerűen teljesen szét van esve szemény. Ezt a feszültséget, ezt nagyon jól sikerül egyébként átadni a film nézőjének. Itt válik az Al Pacinóból, aki addig a legkisebb testvér, akit abszolút nem vonnak be a család ügyeibe, a maffia dolgaiba. Itt válik igazán karizmatikus figura. Tehát itt van az, hogy felnő, és rájön, hogy felelőssége van, és rájön, hogy itt nagyon észnél kell lenni, és oda kell figyelni, különben az apját meg fogják ölni. Nagyon régen ismerjük egymást, de ez az első eset, hogy segítségért fordulsz hozzám. Már az idejére sem emlékszem, mikor hívtál meg utoljára a házadba egy kávéra. Eddig a feleségem keresztanyja az egyszem gyerekednek. Legyünk egészen őszinték. Neked nem kellett a barátságom. Gondolom, féltél, hogy lekötelezett leszel. Én csak nem akartam bajba kerülni. Megértelek, te itt megtaláltad Amerikát. Jól megy az üzlet. Vagyont szereztél, a rendőrség vigyázott rád, védtek a törvények. Mi szükséged egy ilyen barátra? Erre most idejössz és azt mondod, Don Corleone, tégy igazságot. De most se ajánlod a barátságodat, magázol, mint egy idegent. Nem áll a szád a keresztapára. Te beállítasz azon a napon, amikor a lányom esküszik és felkész, hogy gyilkoljak meg valakit pénzért. Csak igazságot kérek. Az nem lenne igazság, a te lányod nem halt meg. Akkor szenvedjenek ugyanúgy, ahogy a kislányom. Nevezze meg az összeget. Buonasera. Buonasera. Mondd meg, milyen okot szolgáltattam, hogy ennyire nem tisztelsz engem. Ha barátsággal jössz a házamba, biztos lehetsz benne, hogy ez a két gazember még a mai napon megkapja büntetését. De ha egy magadfajta tisztességes embernek ellensége támad, akkor az az én ellenségem is, és félhet tőled. Legyél a barátom, keresztapa. És egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. De amíg nem jelentkezem, ez az igazságtétel az ajándékom a lányom rakodalmáról. Grácie, keresztapa. Ego. Ünisszest küld Clemenza-ra. Ide tapasztalt ember kell, olyan, aki nem fog túlnőni a célon. Mi nem vagyunk gyilkosok, akármit is hisz ez a koporsó faragó. Ez a film arról szól, hogy a feudalizmus az hogyan képes tovább élni a kapitalizmusban. Hogy az a milyen feudális szerveződés, ami leginkább a koronás királyságokra jellemző az európai kontinensen, az hogyan tudod begyűrűzni az Amerikai Egyesült Államokba bűnszövetkezetek formájában, hogy gyakorlatilag a Don Corleone az itt egy király, aki létrehozott egy államot egy államon belül. Tehát létrehozott egy alternatív államot. És azok az olaszok, akik úgy gondolják, hogy őket nem védik meg a jenki törvények, és nem védik meg a jenki rendőrök, és úgy gondolják, hogy ez a rendszer ez nem az övék, és nem nekik való, ők élhetnek Amerikában is, Olaszországban. Don Corleone berendez nekik egy kis Olaszországot sajátosan olasz törvényekkel, de nem felvilágosult olasz törvényekkel, hanem a tradicionális szicíliai törvényekkel. Jó, és mik a felvilágosult olasz törvények, amik Berlusconit védik, mondjuk? Tehát az tulajdonképpen Berlusconi mennyiben különbözik Don Corleone-tól? Össze lehet ezeket a dolgokat mosni, de azért mondjuk a Olaszországban azért működnek olyan törvények, amelyek például vádalkú intézménye, hogy más működik például, hogy másra ne utaljak neked, például működnek olyan független ügyészségek, amelyek azért több ilyen maffia szervezetet szétkaptak már. Persze, hát nagyon nehéz nem ezekkel. Nem mondanám, hogy nagyon messzire jutottak. Nagyon nehéz ezekkel persze leszámolni, de azért időről időre volt már precedens Olaszországban, csak hát az a durva, hogy Olaszországban is a maffia újra meg újra szerveződik. Újra tudja építeni magát. És hát a Berlusconi is egy jó példa erre. Minden esetre, hogyha valaki Olaszországban úgy gondolja, hogy ő neki nincsen szüksége a jenkik jogára és a jenkik törvényeire, Amerikában. És erre az egész, mint Amerikában. Úgy gondolja, hogy ő szeretne Olaszországban maradni, Don Corleone megteremti az ő számára ennek a lehetőségét, és ezek azért lényegesen másfajta törvények. Tehát azért az amerikai törvények, vagy az Olaszországban a polgári törvénykönyv az nem tartalmaz ilyeneket, például, hogy az adott szó, meg a hallgatás, meg ilyenek, tehát hogy ez a hűség, meg ilyenek, tehát hogy azért itt a becsület. Igen. Egyébként van is egy rész, amikor a családok gyakorlatilag kiegyeznek egymással, mert hogy elindul egy gyilkosság, illetve hát a gyilkossági kísérlet nyomán, amit a Don Corleone ellen követnek el, elindul egy nagyon brutális leszámolás folyamat, és a New York-i családok egymásnak esnek, és akkor van egy pillanat, amikor úgy vannak vele, hogy mindenki túl nagy veszteséget könyvelhet el, és ki kéne egyezni, és akkor ott mondja is a Don, hogy hajlandó ezt az egészet elfelejteni, holott éppen megölték a legnagyobb fiát, és mondja, hogy ő nem fog ezért bosszút állni, és akkor az a másik család vezetője ott. Tataja család. Igen, a Tataja családnak a vezetője így nem is hiszi el ezt először, és akkor ott monologizál egyet, föláll és elmondja, hogy ő, ha egyszer így a szavát adja, ide nem kellnek papírok meg ügyvédek, nem kell itt szerződni. Ő most itt azt mondja, hogy ez így lesz, és akkor így lesz. És akkor így megölelkeznek, megtapsolják őket a teremben ülő többi mafiózók, és így lehet tudni, hogy ez egy olyan szerződés, ami tényleg nem lehet felrúgni. De azt tudjuk jól, hogy nem ez a vége a történetnek, mert a Corleone család később azért rendezi a számlát. De nem a Don. Hát dehogy is nem a Don. Illetve csak az nem az öreg Don. Nem Vito, hanem Michael. Ez a film elsősorban a hatalomról szól, a hatalomnak a természetéről szól, és arról, hogy ki alkalmas arra, hogy hatalma legyen. Ki alkalmas arra, hogy hatalmat birtokoljon. Ki alkalmas Donnak. És nagyon-nagyon komplex dolog Donnak lenni. Fredo nyilvánvalóan nem alkalmas Donnak, mert karizmátlan és egy hülye gyerek, de ugyanúgy Santino sem alkalmas Donnak, mert ezek a, ezek egy vérengző állat. Igen, hát meggondolatlan, tehát ilyen hirtelen haragú. Igazán szicíliai, túl szicíliai. Igen, és a Santino nem is lenne Don, hogyha nem... Ha nem ő lenne az első szülött. Hát hiszen lelőtték az öreget, aki kórházban fekszik, és akkor Santino veszi kézbe az ügyeket, és egy rövid ideig ő a Don, hát addig, amíg el nem intézik, mert ugye belerohan ő is a kézbe. De Tom például alkalmas Don lenne, akit Robert Duvall játszik, csak hát a vérség. Hát Tom viszont nem tartozik a családhoz, itt az a családhoz tartozik, hát, csak nem vérség. Ő ír, nem és vérségnek. Az utcán találták, hát amikor kisgyerek volt, hogy befogadták, és ő lett a konsziliere, aki egy ilyen tanácsadó fél. Hát de abból, hogy ő lett a konsziliere, abból, hogy ő lett az öreg Vito, őt választott a konsziliérének, az azt mutatja, hogy az öreg Vito is tudta, hogy Tom a legbölcsebb mindegyikük közül. És Michaelt, akit Al Pacino játszik, őt arra szánja, hogy soha ezzel a bűnözéssel, meg ezzel az egész családdal, meg klánnal kapcsolatban ne kerüljön. Ő belőle tisztességes, rendes amerikait akar faragni az öreg. Igen, szenátort, meg igen, nem igen, tudom igen, mi igen, minden. Corleone kormányzót, amire hát nem kerül sor, mert hát ő veszi át a családot végül. Ennek a története a Keresztapa első része, és hogy hogyan válik abból a teljesen kívülálló, jó érzésű fiatalemberből az a vérengző és kegyetlen Don, aki Michael a film végére, és főleg majd a második nem része nem mondanám lesz. Egyébként, hogy az első rész végére ő kegyetlen, hanem egyszerűen nagyon kemény kézzel rendet tesz, de ő még nem kegyetlen, hanem korrekten a család szabályai szerint rendet tesz, mert kicsit elkanászottak ott a környék. És a második részben, amikor meggyilkolja Fredót. Jó, hát az már kemény. Tehát ő... Ott már nem ember gyakorlatilag, tehát egy ilyen állattá válik. De ez arról szól igazából, hogy nem tehetsz kivételt. Tehát következetesnek kell lenned, mert folyamatosan példát kell statuálnod. Hát ráadásul még a példa... Nem teszed meg, akkor rá a fejedre nőnek. Ráadásul ennek ellenére is folyamatosan fenyegetve vannak, tehát a filmben folyamatosan az a helyzet, hogy emberek vadásznak emberekre, és van, a családon belül is soha nem lehet tudni, hogy ki az, aki éppen el fog járulni. Ugye ott vannak az apja temetésén rögtön jön az, aki őt elárulja, az is hívták, nem úgy van nevet, tehát mindegy. Clemenza. Nem, a másik. Mindig Clemenzára gyanakodtak, de a másik az a... mindegy. És hát őt is el kell intézni. A Clemenza a kövér, és a valami Tassini, vagy valami ilyesmi, tök mindegy. Tessio, az, aki elárulja ezt. Még az, egyébként még az öreg Don mondja meg Michaelnak, még halál előtt, hogy... Hogy aki fogja a tárgyalási ajánlatot hozni, az az áruló. Igen, aki az üzenetet hozza, az az áruló, és ott a temetésen derül ki, hogy akkor ki lesz. Tehát te felvetetted az előbb, hogy mikor van az a jelenet, mikor van az a pillanat, amikor Michael kilép abból a szerepből, amelyet az apa szánt rá, és valójában elvállalja a családnak a vezetését, elvállalja. Tehát így felnő a feladathoz, hát, igazából. Tudom, hogy nem ez volt, nem, de ez az első egyet, lépés, igen, és amikor megteszi, az a rendőr. Igazán, amikor ez megtörténik, amikor ő először megszólal értemben, üzleti ügyekbe beleszól az egész filmnek a során. Utána néztem annak a rendőrnek, aki kiütötte Michaelt. Mit találtál? Szolodzó teljesen megvásárolta, mégpedig nagy összegért. Érted? Meklovszki személyesen garantálja Szolodzó biztonságát, meg kell értened, Sunny. Amíg ilyen apparátus védi Szolodzót, nem eshet bántódása. New Yorkban még soha senki nem lőtt le rendőrtisztet. Ez egyenlő volna a tragédiával. Mind az öt család ellenünk fordulna, a Corleone családot kiközösítenék. Apa politikus barátainak meg agyő búcsút lehetne mondani. Gondolkozz egy kicsit. Ezt mind számításba kell venni. Jó, van, akkor várunk. Nem várhatunk. Mi? Nem várhatunk. Köthetünk Szolodzóval akármilyen egyességet, apát akkor is megöli, ez biztos. Csak időt akar. Szolodzót ki kell nyírni. Mike-nak igaza van. Jó, mondjuk igaza van. És mit csinálunk Meklovszkival? Ha? A rendőrtől hogy szabadulsz meg? Velem akarnak találkozni, ugye? Ott lennék én, Plaszki és Szolodzó. Egyezünk bele. Aztán valahogy meg kell tudni előre a találkozó helyét. Mi ragaszkodjunk egy nyilvános helyhez. Kocsmához vagy étteremhez, ahol sok ember van. Nagyobb biztonságban érezhetem magam. Amikor találkozunk, meg fognak motozni. Úgyhogy nálam nem lehet fegyver. De ha Clemenza talál a megoldást, hogy engem ott várjon egy töltött pisztoly, megölöm mind a kettőt. Hé! Hey! Mit akarsz te? Egy tanult fiatalember és beleártaná magát a család piszkos ügyébe. Le akar puffantani egy főzsarút, mert egyszer kapott tőle egy pofont? He? Ez nem hadsereg, itt nem messziről lövöldöznek, itt oda kell menned hozzá, közel és piff-puff, úgy, hogy az agya fröcskölje össze a szép öltönyödet. Ugyansz, elragadott a bosszú vágy, igaz, Tom? Ez üzleti ügy, és Mike személyes ügyként kezelte. Azt meg honnan veszed, hogy zsarut nem lehet megölni? Ugye a Mikey? Tom, egy pillanat. Olyan zsarúról beszélek, aki droggal üzletel, olyan zsarúról, aki egy disznó állat. Egy undormány, egy velejéig korrupt szemét, aki még zsarúnak sem való. Valódi címlapsztori. Nekünk is vannak újságíróink, akiket fizetünk, nem? Még örülnének is a sztorinak. Igen, lehet, lehetséges. Ez nem bosszúvágy, Sunny. Az üzlet kívánja meg. Az egész konfliktust valójában az öreg Don Vito okozza azzal, hogy nem akar beszállni a heroin üzletbe, és a Tataya család bizony ezzel a törökkel az oldalán bele akarja rángatni, mindenáron bele akarja kényszeríteni a Corleone klánt ebbe a heroin üzletbe New York utcáin, és gyakorlatilag azért gyilkolják meg, nem személyes okokból, hanem azért gyilkolják meg, vagy legalábbis kísérlik meg meggyilkolni az öreg Vitót, hogy a klánt gyakorlatilag megfélemlítsék, szerintem, és megbénítsák, és ezzel belekényszerítsék ebbe az üzletbe. Igen, igen, de nem azért, hogy megfélemlítsék, hanem azért, mert amikor tárgyalt velük a Szolodzó, a török, akkor látta, hogy a Vitónak a két fia, illetve hát a Consiglieri meg a Santino hajlandóságot mutatnak a drogra, mert ők érzik, hogy új szelek jönnek, vagy új szelek fújnak, hogy a régi üzlet volt a szerencsejáték meg a szakszervezetek, és most jön a drog, és abban van az üzlet. De én azt gondolom, hogy ő velük meg lehetne ezt tárgyalni. De én azt gondolom, hogy az öreg Don nem azért mond erre nemet, mert őnek járkölcsi aggályai vannak. Szerintem egy régi vágású. De szerintem azért, mert ő attól fél, hogy elveszíti a politikai kapcsolatait, elveszíti a szenátor barátait, tehát hogy ő szeretné megtartani a magas társadalmi státuszát, okay. És félettől az olcsó gangsterizmustól, de nem hiszem, hogy erkölcsi, igazából erkölcsi. De nekem úgy tűnt, hogy egy kicsit régi vágású, tehát ő ezt a dolgot annyira nem érti, nem tud vele azonosulni, és nem akar belemenni, mert azt nem érzi azt a pályát. Hányast adunk a Keresztapa című filmnek a 10-es skálán? Nekem 9. Nekem 9,5. Fölmerülhet a kérdés, hogyha minden idők legjobb filmjéről van szó, akkor miért csak 9,5-est adtam rá? Hát ez az én rossz ízlésem miatt van, a hibát azt ne a Keresztapában keressétek, a Keresztapa az tökéletes, csak én még nem nőttem fel hozzá eléggé, úgy gondolom. A 10-est akkor mernék adni a filmnek, hogyha úgy gondolnám, hogy én már teljes egészében értem és birtoklom ennek a filmnek a teljes nyelvi, képi, zenei, érzelmi és intellektuális szövetét. Én nem gondolom ezt. Hányszor láttad, hogy még ennyire felkészületlennek érzed magad? Hát az biztos, hogy láttam már vagy 15-ször. És ennek ellenére még úgy érzed, hogy még mindig nem nyílt meg minden számodra. Nem értek mindent teljesen. Jó. De hát azt gondolom, hogy fél óra ennyire volt elég, és hát olyan jó filmek vannak még, amelyekről beszélnünk kell. Itt van például a következő film, a sepphelyes arcú, szintén Al Pacinoval a főszerepben, és Al Pacino megjeleníti nekünk a Vito, a Michael Corleone-nak pont az ellenkezőjét. Tehát ez a nem Michael Corleone, úgy hívják, hogy Tony Montana, egy nagyon más zsánerű gangsterről van szó, talán éppen az ellenkezőjéről. Hát, mert egy nagyon más korszakról is van szó, tehát ez nem a klasszikus gangsteréra, ez a 80-as évek kokainnal teli szívott világa, ez az a amerikai állam, amikor arról van szó, hogy a világ a tiéd, ezt kellő mennyiségű kokain az ember agyában ezt úgy fel tudja úgy tuningolni, ezt a gondolatot, hogy el is higgye, és mindent szabad, minden játszik, és mindent azonnal, tehát mindent el kell érni, és iszonytató módon kell összeharácsolni a vagyont. Kedves hallgatók, láttátok a Keresztapát, vagy láttátok a sepphelyes arcút? Van véleményetek ezekről a filmekről? Van véleményetek Al Pacinóról ezekben a filmekben, Al Pacino színe változásáról a Keresztapában, illetve a sepphelyes arcúban? Mert hogyha igen, ezek a legnépszerűbb gangster filmek valaha, a legnépszerűbb gangster valaha Al Pacino, a legnépszerűbb telefonszám pedig a 0629986986, amelyen várjuk az SMS-eiteket ebben a témakörben. Nagyon nehéz lenne azzal az állítással vitatkozni, hogy Tony Montana az a filmvásznon valaha látható legbámulatosabb bűnöző karriert futja be. Tehát, hogy ilyen rakétasebességgel, ilyen igazából egy szociális rakétáról van szó, aki néhány hónap alatt a semmiből a banánhajóról leszállva gyakorlatilag. Hát hogy kezdi? Úgy kezdi, hogy Kubából egy véletlennek tűnő esemény folytán megérkezik Amerikába, ahol nagy nehezen át tudja magát verekedni valahogy a bevándorlási hivatal munkatársain, egy menekült táborban kezdi, és elképesztő sebességgel kezd lépkedni fölfelé a ranglétrán, Először kap egy megbízatást, ami a legszutykosabb meló, de onnan is csak egyre csak szutykosabbakat kap, viszont egyre nagyobbakat ugrik folyamatosan. De miért ugrik ekkorákat? Azért, mert valahogy nincsen benne félelem. Valahogy, hát amikor a társának a fejét szétnyírják egy motoros fűrésszel, akkor ő a gyilkosoknak belenéz az arcába, és úgy küldi el őket a vérbe, hogy beleköp az arcukba, és azt mondja, hogy rohadjatok meg. Tehát konkrétan nincsen benne félelem, nincsenek benne gátlások. Olyan gátlástalan törtető, annyira akarja a hatalmat, igen, de... zsigerileg annyira akarja a hatalmat, én nem tudom, hogy ez a... De várjál, mert közben annyira nem gátlástalan, hogy bárkinek is hazudjon. Tehát ő folyamatosan őszintén adja magát, és ezért is van az, hogy nem hajlandó abban a hierarchiában, meg struktúrában megmaradni, amiben ő belecsöppen, hanem folyamatosan lép följebb és följebb, ugrik át embereket, akik előtte még a megbízói voltak, azok később már az ő csicskái. De azért, mert ezek az emberek, ezeknek mindegyiknek vannak gátlásai. Toninak nincsenek gátlásai, Toninak csak szabályai vannak. Tehát vannak bizonyos szabályok, amelyekhez Toni tartja magát, ő mindig hűséges a főnökhöz, soha nem árulja el, mindig állja a szavát, kommunistákat gyűlöli, és ha egy lehetősége van, kinyírja őket. Nőket és gyerekeket viszont soha nem gyilkol, és ez is alapszabály. Egyébként ő mindig hűséges a főnökhöz, de ha a főnök nem hűséges hozzá, akkor a főnök akkor már halott is. Tehát abban a pillanatban megöli. Tehát, hogy így igazából van egy lista, amely mit tudom én, zsarolók, parancsmegtagadók, árulók, hát ezekre halál vár. És ez alól a főnök sem kivétel. Tehát tulajdonképpen Tony Montana fejében van egy hierarchia, és ennek a hierarchiának a csúcsán Tony Montana áll, ő maga. Viszont szabályok azok vannak, és azok működnek, és hát ezek hozzá is járulnak Tony végzeti, ez az egész biztos. Tényleg az egyetlen erkölcsi szabály, ami a filmben megjelenik számára, vagy... Az ő részéről. Igen, az gyakorlatilag az, hogy gyereket és nőt nem öl. Illetve, hát nőt nem öl, nem tudom, de nem, gyereket nem. Nem, nőt sem. Nőt sem, gyereket. A fantasztikus, hogy Al Pacino hol találta, hol lelte fel a saját tudatalattiában azt a mélyről föltörő ős primitívséget, amivel feltöltötte ezt a figurát. Csodálatos az a, már amikor először látjuk is, ez az utolsó ócska szutykos proli, de tényleg a legalja söpredéket alakítja, és később meg ugyanezt nagyon sok pénzzel, de hogy ezt hogy tudja eljátszani, azt nem tudom, ahogy beszél, az is zseniális, főleg egyébként az eredeti angolban valami csodálatos. Gratulálok magának, Mr. Sosa. Mindent elért, amit egy ember elérhet. Maga tetszik nekem. Őszinte fickónak látszik. Sajnos ugyanezt már nem mondhatom el a szervezetük többi tagjáról. Hogy érti ezt, Mr. Sosa? Omar Suárezre céloztam. A társam felismerte, rájött, hogy évek óta ismeri. New Yorkban volt vele dolga. Rendőrspiszli volt a szemétláda. Ő adta fel Vito Duvalt, meg a Ramos fivéreket, Nellót és Ginót, meg még egy sereg embert. Mi a biztosíték, hogy maga nem besugó, Tony? Hey, Sosa, beszéljünk világosan. Soha életemben nem adtam fel senkit, akkor se, ha nekem akart keresztbe tenni. Érti? Nekem nincsen semmi a világon, csak a tököm meg a puszta szavam, és ezt a kettőt nem játszom el senkiért. Megértette? Azt a szarházit első perctől fogva utáltam, sose bíztam benne. Csak annyit tudok róla, hogy engem átvágott, és miatta ölték meg a barátomat, Angel Fernandezt. De ez már a múlté. Én itt vagyok, ő már nincs. Ha velem van valami terve, mondja meg. Ha nincs, kár az időt vesztegetni. Én ennél mosdatlanabb szájú mozit, mint amilyen a sepphelyes arcú, még nem láttam életemben. Hogyha net közelben vagytok, akkor ajánlom nektek, hogy a YouTube-ba írjátok be azt, hogy Scarface short version, vagyis Scarface rövid verzió, tehát hogy ezt így angolul, hogy Scarface short version, ezek a kereső kifejezések. Ha fogtok találni egy videót, azt nézzétek meg. Ha képesek vagytok rá, hogy megszámoljátok, hogy hányszor hangzik el a filmben a fuck szó, akkor hát próbáljátok meg, nem lesz egyszerű dolgotok. Tehát egy 2 perces videó áll össze abból, hogy fuck. De ez egy nagyon rövid szó, és körülbelül ilyen, tehát ahogy elhangzik, már vágva van utána a következő, és el tudjátok képzelni, hogy akkor ez miért, mit ad ki. Brian De Palma a filmrendezője az egész mozit, és tulajdonképpen az egész gangsterfilm műfaját ezzel a filmmel levitte a csatornába. Választott egy olyan nyelvhasználatot, ami köszön ide, nincs különösebb tekintettel sem a kamerákra, sem a kiskorúaknak a nyelvi fejlődésére. Nem, hát ezt én a filmből láttam, én ezt a filmben. Jó, itt van egy SMS, itt van egy SMS. Pacino a király, az Isten és Isten király. Mindkét filmet látni kell, plusz Donnie Brasco, plusz Carlito útja. Bocs, de ha a keresztapa 9,5, akkor a sepphelyes arcú minimum 15. Jó, hát a sepphelyes arcú az egy megunhatatlan film, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon kevés olyan rendező van, amelyik képes arra, hogy egy szinte tökéletes filmet csináljon, és ezt aztán egyaránt képtelenek megismételni. Tehát a keresztapa az Mario Puzónak a regényéből Francis Ford Coppola rendezése, és később ez a páros összeállt újra a Gangsterek klubja című film erejéig, ahol szintén a Mario Puzónak a regényéből, szintén Francis Ford Coppola egy halálgagyi filmet készített, egy halálgagyi filmet. De ugyanez a szituáció megvolt, hogy Brian De Palma fogta Al Pacinót, és azt mondta, hogy annak idején nagyon jól együttműködtünk ebben a sepphelyes arcúban, próbálkozunk meg a Carlito útjával. Hát a közelébe nem jön. A közelébe nem jön. Tehát, hogy így itt valami ihlet. Tudod, megérintette a Coppolát is, meg a De Palmát is. A De Palma meg a Coppola jó rendezők, vitán felül jó rendezők, de nem akkora rendezők, amekkora filmek ezek. Valahogy ezek a filmek, ezek ihletettek. Tudod, mi ami a sepphelyes arcúban első nézéskor, már az első 5 percben, sőt már a főcím zene alatt szembe ötlik nagyon? Az, hogy milyen magánviseli a 80-as évek minden gagyi megnyilvánulását és stílusjegyét, és ennek ellenére örök a mozi. Tehát kortalan, miközben annyira 80-as évekbeli, hogy ez valami őrület, de ezt képzeljétek el úgy, hogy azok a zenék, iszonyatos zenék vannak alatta, azok a akció jelenetek, amiben tényleg olyan mennyiségű töltényt lőnek el, amit kifejezetten csak Rocky meg Rambo világában lehet elképzelni. Tehát azok a 80-as évekre a horrorfilmek is olyanok voltak jellemzők, hogy a vödörből öntötték a vért, meg az akciófilmekre is az volt a jellemző, hogy mindent szétlőttek, mert ebben a filmben is ez van. De ennek ellenére csodálatos. És ennek ellenére olyan hitelességet kelt, a hitelesség olyan mély benyomását kelti ez a film, amit szinte páratlan. Hát mondjuk az a hitelesség, nem tudom mennyire hiteles az, amikor a végén ül annál az asztalnál, és konkrét hegyekben áll előtte a kokain, de tényleg úgy képzeljétek el, tehát nem viccelek, hanem ilyen 30-40 centi magas kúpokat képez előtt. Az arcát így belefúrja, úgy szív belőle. Én mindig kovi pornófilmforgatásait képzelem el. Én azt hiszem, hogy kovi pornófilmforgatásain sem bánnak könnyű kézzel a kokainnal, de az, amit Tony Montana csinál, az kovinak, meg az ő pornósainak egy évre elég lenne, ez az szinte biztos. Páratlan, abból egész Magyarországot el lehet látni egy évre. És ráadásul azt lehet mondani, hogy Tony Montana és a kokain az tökéletes páros. Tehát, hogyha azt lehet mondani, hogy ha a kokainnak teste, élete, személyisége lenne, akkor az maga lenne Tony Montana. Tehát, hogy így a fennhéjázás, a romlottság, az egoizmus, az erőszakosság, ezek mind-mind jellemzőek, és tulajdonképpen ő Tonyból még Tony Montanábbá csinál. Ez a szörnyű, hogy neki nem szabadott volna kokainoznia, mert ő önmagában volt a kokain. És ő egy kokain reaktor volt, olyan volt, mintha belső kokain előállító szerv lenne benne, amelyen forog Tony Montana. Így sajnos négyzetre emelte a kokain hatását azzal, hogy fogyasztotta is a valóságban, és hát ez vezetett végül a vesztélyhez. Hát igen, adja egy olyan embernek tömérdek sok kokaint, aki maga is egy kokainreaktor. Tehát, hogy így... És ennek megfelelően viselkedik a végén. Tehát az utolsó jelenetért szerintem mindenképpen, ha másért nem, de azért mindenképpen meg kell nézni mindenkinek a filmet, mert olyat még nem láttatok. Tehát amikor... Nem is mondom el, nehogy de azzal, hogy csodálatos. Azt látni kell, azt látni kell. A gátlástalanság, az önzés és az uralkodói hajlam úgy találkozik Tony Montanában és a kokainban, hogy egy olyan robbanó keveréket képez, amit ti most momentán el sem tudtok képzelni. Az a sötét primitívség, azzal az egoizmussal felturbózva. Valami fantasztikus. A haláltorkában is ő az élet császára. Tehát tényleg úgy viselkedik, hogy ilyet még nem csinált ember. Nagyon a 80-as években járunk. A Push It to the Limit az a szám, amelyik alatt megnézhetjük, hogy hogyan hordják be zsákszámra konkrétan a pénzt a bankba, ahol aztán azt tisztára lehet mosni. Azt végignézhetjük, hogy Tony Montana megveszi az első tigrisét, például a házának a kertjébe, stb. Tehát ő tényleg a határokig tolja ameddig csak lehet. Egyébként, hát hogyha figyelmesen hallgattátok ezt a zenét, sőt nem kellett figyelmesen hallgatni, mindenki számára azonnal beugrott a 80-as évek, hogy ez milyen is volt. Tényleg, ez maga a 80-as évek, itt nincs mese, ezt nem lehet máshova helyezni. Teljesen olyan volt néha, hogy akár lehetett volna a Rocky 1 is, tehát hogy hallgatom, annak is pont ilyen zenéje volt. Hogyha emlékeztek mondjuk az Aviator című filmre, amit Martin Scorsese rendezett Howard Hughes-nak az életéről, Leonardo DiCaprio játszott, annak idején Howard Hughes készített el az eredetiét ennek a filmnek, az eredeti sebb helyes arcú Howard Hughes-nak a munkája, és akkor ennek a remake-je, ez a sokkal sikeresebb és sokkal jobb film, amiről most beszélünk, amelyet a Brian De Palma rendezett, és az Al Pacino játssza a főszerepet. Én nem állítom, hogy a sebb helyes arcú éppen olyan, mint az Alvilág, de azt merem állítani, hogy egyetlen film sem hasonlít jobban az Alvilágra, mint a sebb helyes arcú című film. Tehát én azt gondolom, hogy ez, és pont a káromkodásoktól, meg pont attól, hogy olyan nagyon könnyű kézzel kezeli az ember életet, attól válik valahogy olyan nagyon élővé, vagy nem is tudom miért, ilyen dokumentarista benyomása van az embernek. Szerintem valószínűleg nem, szerintem az Alvilágnak csak egy csekély szelete lehet ilyen, mert ez, ahogy a film is bemutatja, ez nem működőképes. Tehát azon a fordulatszámon, ahogy Tony Montana intézi az ügyeket, ez bukásra van ítélve, tehát így nem lehet csinálni. A Sosa, a kolumbiai kokainbáró, az ezerszer jobban csinálja, és az egy úriember. Tony Montana meg egy sutyó. Ő a söpredék, és ő az, aki nagyon hirtelen fel tud jutni a csúcsra, és onnan akkorát zakózik, amekkorát csak. Mert nem tud konzerválni, mert nincs kultúrája. Abban különbözik a Corleone-tól, a Michael Corleone-tól, hogy ott annak egy hagyománya van, egy tradíciója van, egy feudális gyökérzete van annak a maffiának, amit a Corleone klán kiépített. Tony Montana nem kisebb maffiát ural, csak amikor Michael Corleone meghal, akkor ott van a helyére a következő don, és az azt követő don, és így tovább, és ez a folyamat ez nem áll meg, hanem a maffia él tovább, mert a maffia örök. Amikor Tony Montana meghal, akkor minden széthullik, de már életében minden széthullik a kezei között, mert nem tud konzerválni, mert nem tud tartalékolni, mert mindent felél, ahogy megy előre, ahogy tör előre, mindent pörget ki magából. Olyan, mint egy fekete lyuk, felzabál mindent, ami körülötte van. Ahogy Tony Montana látja a saját hibáját, mert lát magában hibát, azt egy zseniális jelenetben adja elő, amikor valószínűleg megint csak nagyon-nagyon belkokainozva és mellesleg tökéletesen részegen egy ilyen nagyon-nagyon csili-vili étteremben, az arisztokraták éttermében ott összeveszik a feleségével, és iszonyatos módon veszekednek egymással, úgyhogy felborítják az asztalt meg minden, és borzalmasan viselkednek, de tényleg ülnek körülöttük ott az új gazdagok, vagy a régi gazdagok, és ők meg az új gazdagok ugye az étterem közepén, senki nem mer hozzájuk szólni, a pincérek is csak állnak, és akkor előadja egy monológban Tony, egyébként az zseniális, ahogy ott Al Pacino játszik, és ott előadja, hogy mi a baj vele, és az ő szerinte, hogy nem tud hazudni, hogy ő mindig azt mondja, ami ő mindig önmagát adja, nem tud elbújni, mert szerinte azok az emberek sem jobbak tőle egy fikarcnyival sem, csak ők megtanultak hazudni, ők el tudnak bújni. Hey Frank, mocskos szaralak vagy. Nem tudom, miről beszélsz. Nagyon is jól tudod, miről beszélek, te rohadt szemétláda. Na mondd, mi bajod van velem? Tudod, mi az, hogy háza, Frank? Disznó, aki nem jár egyenes úton. Te is olyan vagy, Frank. Ugyan, Tony, mi a lóf***t csináltam én neked? Én karoltalak fel. Volt egy kis nézeteltérésünk, nem nagy dolog. De az elején én voltam az, akitől lehetőséget kaptál. És én meg is háláltam. Persze igyekeztem jól járni, de soha nem b***talak át, Frank. Soha. De te, aki nem tartja meg a szavát. A szarházi. Mel, csinálj valamit, légy szíves. Ezt a meccset neked kell lejátszanod, Frank. Oké. Igen, Tony. Hibáztam. Adj nekem még egy lehetőséget, jó, Tony? Hadd tegyem jóvá. Kérlek. Én... Ha adsz nekem még egy lehetőséget, kapsz tőlem 10 millió dollár, Tony. Hallod? 10 millió dollár. Ott van a spanyolországi bankomban a pénzem. Oda megyünk együtt, oda repülünk, és az egész a tiéd. Oké, Tony. 10 millió dollár. Oké, Tony. Ha? Kérlek, Tony. Elvira, neked Elvira kell, ugye? Neked adom, én lelépek, eltűnök. Az életben nem fogsz többé látni. Kérlek, Tony, nem akarok meghalni. Én soha nem öltem meg senkit, soha. Nem, te soha sem öltél meg senkit. Így igaz. Mindig másokkal végeztetted el a piszkos munkát. Jaj, Tony, ne! Állj fel, te állat! Állj fel! Állj fel. Nem, kérlek, ne ölj meg. Én nem öllek meg. Köszönöm, meghálálom. Állj fel. Köszönöm. Manolo. Igen? Intézd el helyettem. Ne. Oké, gyerünk. Mi lesz Ernie-vel? Akarsz nekünk dolgozni, Ernie? Persze, Tony. Jól van, akkor hívjál fel holnap. Na látod, jó állásod lesz. Hé, hey, Tony! Kösz. Ernie majdnem meghalt, pedig állást kapott. Hát kinyírták ott a maffia főnökét, kinyírták egy magasrangú rendőrt, és Ernie-t ott hagyták, és így Ernie-nek még punkája is lett másnapra, úgyhogy jól járt, igen. Te hányas tetsz ennek a filmnek? Hát nekem egy 8 és feles. Én ezt a filmet, ezt azt hiszem, hogy sikerült megértenem, sikerült feldolgoznom, úgyhogy én bátran adok rá 10-est, erre valóban merek 10-est adni. Olvasok néhány SMS-t, jó? A kis nagy ember Dustin Hoffman, írja az SMS író, nyilván ez a kedvence. Nem rossz film végül is. A halál kereszt útján megvan? Meg bizony. Szerintem a Once Upon a Time in America is megérne pár mondatot, bár lehet, hogy csak ki kell várnom. Szerintem az a top. Nem kell már tovább várnod, ugyanis a Volt egyszer egy Amerika című filmről lesz szó a következőkben. A Volt egyszer egy Amerika című gangster film, tulajdonképpen a gangster filmeknek az atya, az édesatya, az a film, ahol a western film gangster filmé érik, vagy ahol így a western film. Legalábbis a rendező az, aki a korábban gangster, western filmeket forgatott, és itt bepróbálta a western, vagy a gangster filmet, és ez az utolsó rendezése is. Azt írja az SMS író nekünk. Al Pacino az igazi, ritka született színész. Csak jót szabadna színésznek nevezni, nem de. Akinél az ész, tehetség, gyenge szavak, benne valami ember feletti van. He's the number one. Hát, hogyha ez így van Al Pacinoval kapcsolatban, akkor vajon hogy van Robert De Niroval kapcsolatban? Mert szerintem egyébként, hogyha őket össze kéne hasonlítanom, akkor azért Al Pacino nagy nagyobb. Lennél, de Al Pacino szerintem azért nagyobb. Hát én azt tudom, hogy a gangster filmnek annak 5 nagy rendezője van. Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Sergio Leone, Martin Scorsese és Quentin Tarantino. És azt lehet mondani, hogy ebből az 5 rendezőből mind az 5 foglalkoztatta a Robert De Niro-t. Tehát mind az 5 dolgozott Robert De Niroval, és ez nem lehet véletlen. Hogyha van a gangster filmnek valóban hőse, akkor az alig, ha nem Robert De Niro. Mindig a főszerepet kapja, mindig a fő gangstert játsza, és mindig tökéletesen. Nagyon nagy bajban lehet az, aki Al Pacino és Robert De Niro közül próbál választani, hát nehéz ügy is, főleg azért, mert nagyon sokáig nem is játszottak együtt, hiába játszanak mindketten a keresztapa második részében, de nincs közös jelenetük, hiszen egy másik idősíkon játszanak ők igazából. Amiről most szó lesz, az az utolsó Sergio Leone film, sokak szerint a legnagyobb Sergio Leone film, Robert De Niroval a főszerepben, a Volt egyszer egy Amerika. Hát ugye ez az a zene, ami Ennio Morricone, ami abszolút ő, és Sergio Leone meg Ennio Morricone dolgoztak együtt, mindig nagyon jót alkottak, ebben a filmben is tökéleteset, és azért a zene is elárulja, hogy ez a film nem egy ilyen túlpörgetett tempójú valami alkotás. Az európai piacra szánt verzió az 3 óra 47 perces, tehát így aki ezt megnézi, az tényleg szálljon rá egy estét, mert ez nem egy ilyen így hambekapom, túl vagyok rajta. Ugyanakkor nem lehet unni, tehát végignézed és nem unod. De hozzátartozik a sztorihoz, hogy azért Európában ez így megy, Amerika azért más piac. Ez inkább európai film, mint amerikai. Szerintem inkább olasz filmről van szó. Hát olasz-amerikai vegyes. Hát a szereplők nagy része egyébként olasz, de a főszerepekben amerikaiak vannak. És az a lényeg, hogy az amerikaiaknak túl hosszú lett volna ez a 3 óra 47 perc, ráadásul azt sem szerették, hogy a kronológiája ugye össze-vissza van csavarva. Az amerikaiaknak ezért újra vágták, méghozzá szépen sorba rendezték. Úristen! Idő szerint szépen sorban van rakva a történet, és meg van vágva 129 percre, tehát így majdnem felére vágták, és állítólag az a film az így rossz. Tehát, hogy így meg lehet nézni. Miért nem csinálják meg ugyanezt a ponyvaregénnyel is? Azt is így kronológiailag össze lehetne rakni, hogy újravágni, újravágott verzió. Vagy ahol... a Memento. Vagy a Mementót például az elejétől a végéig lejátszani, nem a végétől az elejéig, micsoda hülyeség. Egyébként érdekes film lehet úgy is, de csak azután, miután háromszor megnézted a Mementót. Na most az érdekes, hogy így Amerikában emiatt egyáltalán nem lett ebből egy kultuszfilm. Tehát azért Európában ennek van nimbusza, Amerikában megmondták, hogy jó, hát volt egyszer egy Amerikát így Sergio Leone rendben. Majd amikor meghalt a rendező, akkor tájt kezdett el, ugye újra elővették, és így elkezdett elterjedni az európai verzió, de úgy tényleg így fű alatt, tehát emberek így adták egymásnak, hogy jaj, ezt láttad már? És hát úgy lett siker, tehát úgy lett Amerikában is kultuszfilm, hogy az európai verziót így végre megnézték ezek a szerencsétlenek. Igazából három idősíkon zajlik a történet, ezt a három idősíkot pedig Nudlinak, a főszereplőnek, akit ugye De Niro játszik, ez a David Aronson, nevű csávónak a két számüzetése szakítja meg. Hát mit tudom én, egyszer olyan 10-15 év, egyszer meg egy olyan 30-35 év. Igen. Tehát, hogy így gyakorlatilag ez a két számüzetés az első etapban börtönben van, a második etapban pedig szökésben van. Az a csodálatos, hogy a rendező semmit nem mutat abból, hogy ő 10 évet leül a sitten. Tehát bemegy a börtönbe, és kijön a börtönből, és ezzel el van intézve a börtön. Az amerikai zsidó maffiának a... Konkrétan a brooklyni. Igen, a brooklyni zsidó maffiának a századelei felépülése, amiben aztán nagy segítséget kapnak az amerikai államtól, amikor az amerikai állam meghirdeti a szesz tilalmat, hát akkor nekik annál, annál nagyobb segítség nem is kellhet. Nekik az ügyeskedéseikről szól, arról, hogy hogyan építik ki a saját kis birodalmukat New York Cityben, arról, hogy egészen kis kölykökként hogyan növik ki magukat, hogyan jut eszükbe az, hogy az amerikai partokon, a New Yorknak a kikötő dokjaiban elsüllyesztett, a parti őrség elől elsüllyesztett szesz szállítmányokat hogyan lehet a Shaw és a Luffy segítségével megmenekíteni és visszaszerezni, és ezeket a jó kis ötleteket, ezeket adják el, mit tudom én, 10%-os gagyi utalék fejében a helyi gengsztereknek, és kezdenek el egyre nagyobb és nagyobb cégbirodalmat építeni. De ebben ennek a feje egyértelműen Max, akit James Woods játszik, tulajdonképpen Max és Nudli kapcsolatáról szól ez a film, az ő barátságukról, tulajdonképpen szinte testvérek, egymásnak kölcsönösen nagybácsikái, azt hiszem, hogy elsősorban David, vagyis hát Nudli az, aki a... Vagyis hát Robert De Niro. De Niro a James Woods nagybácsikája, de hát persze ez tulajdonképpen csak egy képzelt kötelék, valójában ők igazán tesók. És ebből válnak a legeslegnagyobb ellenségekké, a legkegyetlenebb ellenségekké. Nekem egyébként az tetszik többek között a filmben, hogy eltekintve attól, amikor gyerekek, tehát amikor már De Niro és Woods játsszák a szerepeket, hogy ugye eljátsszák a fiatalkori önmagukat is, meg az időskorit is, mind a kettőt egyébként nagyon jól, és ott látszik egyébként, ott villan meg az, hogy De Niro mekkora színész, hogy előadja a 20 éves suhancot, és előadja a 60 éves megtört öregembert, akinek már tényleg nem csillog fény a szemében. Tehát az a szörnyű, hogy ránézel, látod, hogy a sminkesek megöregítették, ráncos, meg ősz, meg mit tudom én, de a szeme is eltompult. Tehát valami zseniálisan adja elő magát, hogy aki a szemének a fényével tud játszani, azt én nem is tudom elképzelni, hogy csinálja. És hát emellett meg a filmben 20 évesen magát is alakítja. Zseniálisan. Sikerült! A épp belepislogott, de sikerült! Szép mered fel, és minden szolgálatban! Na jó, hát lekaptatok nadrág nélkül, fiúk! Tévedés, lekaptuk, amint épp egy kiskorúval kefél. Szaladj, helyezd biztonságba! Jaj, ugyan már! Hová mentek? Várjatok, fiú! Háj, ne menjetek el! Mit terveztek azzal a lemezzel? Még nem tudjuk. Max, mennyi is az idő? Pont itt az idő arra, hogy visszaszerezzük az órákat. Jól van, fiúk, kvittek vagyunk. Egy frászt. Még nyugdíjas korában sem leszünk vittek. Fiúkák! Mit akartok még? Először is. Befizet minket egy numerára Peggynél. Rendben, mennyi? Kezd el. Én majd beszélek vele. Beszélok. Az első dugásomat egy személy zsarú fizeti. Na kivele? Mit kértek még azért a lemezért? Nudli mesélt nekem egy bizonyos Bugsyról. Állítólag ő a nagyfiú itt a környéken, hála magának. Ezt hogy érted? Úgy, hogy lefizeti magát. Hé, lassabban! Ne siess! Ráírjük! Az ilyen tempóban túlságosan hamar elélvezel. Látod, megmondtam. Ennél lehetne jobb is. Szóval, miért fizet magának Bugsy? Mit kér a pénzért? Időnként becsukom a szemem. Na mi is ezt kérjük mostantól. Miért? Mire készültek? Majd ő. Elmondja. Én, ő, a kancsal és Peci mostantól együtt dolgozunk. Bugsy kinyír benneteket. És különben is. Én nem tartom miattatok a hátamat. De bizony tartja a hátát és kussol. Nem hall semmit és nem lát semmit. Csak annyit kérünk, mint Bugsy. Fenébe. Ne idegeskedj, attól csak rosszabb lesz. Más is járt már így elsőre. Miattuk van, mert itt dumálnak. Nem hallja, elrontja a hangulatot. Úgy is megegyeztük. Na sétáljon egyet. Gyere vissza, piciem. Ha, sose állítod fel neki! Ez az! Gyere! Ügyesen! A szem csillogásáért azért a világosítás is felelős, írja az SMS író. Jó, persze, csak szerettem volna mégis azt mondani, hogy milyen nagyszerű színész. Pedig hát a világosító a nagyszerű, tudjuk. Volt egyszer egy Amerika, tulajdonképpen Sergio Leone végső és diadalmas kísérlete arra, hogy átvezesse a Western filmet a gangster filmbe. Hogy ő, aki valójában a Western filmnek a császára és egy uralkodója, és aki a Western filmet az őt megillető helyre emelte a mozi történetében. Micsoda egy gagyi műfaj lenne, ha nem lett volna Sergio Leone ez az egész Western film. Tulajdonképpen nem is sokat utazunk az időben, talán csak néhány évtizedet, és átmegyünk persze a mexikói-amerikai határról, átmegyünk New York Citybe, és már ott is találjuk magunkat, ha volt egyszer egy Amerika cselekményében. Ez az a cselekmény, amely nagyon-nagyon hasonlóan alakul egyébként, mint a Western filmek, és mint minden, már mint a spagetti Westernnek, és mint minden Sergio Leone filmnek a végén, ennek a filmnek a végén is egy párbaj zajlik az ellenségek között, akik régen a legjobb barátok voltak, de ez egy egészen másfajta párbaj, egy sokkal magasabb szellemi síkon zajló párbaj. Neked de a revolver ugyanúgy van benne természetesen, csak a halálos lövést itt az képes bevinni, aki nem süti el a fegyvert. Nagyon... ez a kedvenc részed a filmből, nem? Hát egyértelműen. Annyit beszélsz róla nekem, hogy így nyilvánvaló, hogy ezért már mindenképpen nézzétek. Ne, hát szóval, de nem is csak ezért. Hát mondom a másik kedvenc részemet a filmben, amikor a kisrácot kis gyerekkorukban, mielőtt Nudli végezne Bugsyval, aminek a következménye az lesz, hogy bekerül a sítre 15 évre kb. Előtte a felcsendül az a bizonyos zene, az a felejthetetlen, az a csodálatos zene, és annak a zenének a hangjaira ez a srác, ez golyót kap, ez az egészen kisfiú, ez a nagyon édes kisfiú, és ahogyan elesik, és ahogyan lassított felvételben mutatják a szaladását, és a zuhanását, és a halálát, olyan líra van abban a képsorban, amihez igazán csak Leone értett, és ami Leone halála óta hiányzik a filmvászonról, amit senki nem volt képes. Senki nem volt képes ezt a költészetet, a zenét, a képet ilyen érzésekké formálni az emberi lélekben a celluloid által. Szóval valóban csodálatos. Egy ópiumbarlangban kezdődik a történet, aztán jól megszaggatja nekünk a cselekményt a rendező, végül egy ópiumbarlangban végződik is a történet, ahol Nudli a film főszereplője, ugye De Niro, jól beópiumozik, és a végén egy ilyen üdvözült mosollyal. De azért olyan félelmetes az a mosoly, mert... Ijesztő kacagással? Nem tudom, szóval hogy az egy jó drogos mosoly, ilyen vigyorféle, ilyen fura. Van egy olyan értelmezés a filmnek, hogy valójában az egész cselekmény meg se történt, mert ez csak az ő hallucinációja az ópium kábulatában. Én nem osztom ezt az értelmezést, ez a pillanat, ez a számüzetés előtti pillanat, a szökés előtti pillanat, amikor felfogta ezt a dolgot, amikor megtörtént vele. A kisfiú a süteménnyel is zseniális, amint írja a kedves SMS író, és mennyire így van, és nagyon köszönöm, hogy emlékeztetsz. Egyébként az a csodálatos, hogy ez a film ugye hát tényleg eléggé tökéletes. Hadd mondjam el a kisfiú és a süteményes sztorit, és ne felejtsd el a szavadat, kérlek. A amikor a kisfiú az még, hát még így soha életében nem szexelt, és hát Peggyvel lehetne szexelni, de annak az ára egy sütemény. Hát egy ilyen 14 éves forma kislányról van szó, aki már prostituálja magát, és hát bárkivel lefekszik, hát orálisan, vaginálisan és egyéb módon elégíti ki a kispajtásait, egy sütiért, egy süti az ára. És hát a kisfiú az pedig várja Peggyt, aki éppen fürdik a lépcsőházban, és persze borzasztóan éhes, és a sütit is megenni, meg persze borzasztóan szeretné a kislánnyal is lefeküdni, vagy legalábbis kielégülni a következő 3 perc valamelyikében, de és nem tud dönteni, és akkor ez a dilemma, és a vége az, hogy megeszi a sütit, és ebből kiderül, hogy még legalább 2 hétig szűz marad a srác, mert hogy ennyi pénzt nem fog tudni a következő két hétre. Nem egyszerűen megeszi, hanem fölzabálja. Betömi a pofájába, de úgy egyszerűen így eltűnik az arcában a süti egy pillanat alatt, tehát így a legcsekélyebb élvezet nélkül eszi meg, és feltehető, hogy a legcsekélyebb élvezet nélkül is közösülne azzal a Peggyvel, hogy erre sor kerülne, hogy így igazából ilyen teljesen ösztönös az egész, az ösztönök világában van, és mégis szent, mégis csodálatos, tehát hogy valami csodálatos ez az egész. Volt egyszer egy Amerika, hát ha szeretitek Leónét, és mondjuk így szeretitek a Jó, a rossz és a csúf, vagy a Dollár trilógiát, vagy a Dinamitos filmjeit, vagy hogyha láttátok a Volt egyszer egy vadnyugatot, akkor szorozzátok meg 2-vel, tegyétek át egy másik paradigmába, és mégis megkapjátok tök ugyanazt, de még egy magasabb szellemi síkon. Na most az a csodálatos, hogy ugye ez tényleg egy nagyon-nagyon szép költői, lírai film, és hát mint mondtuk, az amerikaiak számára ezt újra vágták, és az nem sikerült olyan nagyon jól nyilván, mert nem a rendező elképzelései szerint szabták újra, és egyáltalán Oscarra még csak nem is jelölték. Persze mindig elmondjuk ilyenkor, hogy számunkra az Oscar nem jelent semmit, de azért mégis a jó filmek azért szoktak kapni Oscart. Persze vagy a rosszak is. De... és a jó filmek sem mindig szoktak kapni Oscart, persze néha. De ez például annyira rossz lett abban a verzióban, hogy Oscarról szó sem volt. Hát ott tulajdonképpen saját magukat büntették, mert sikerült jól tönkrevágni egy amúgy kiváló filmet, majd pedig megtagadni tőle az Oscart, hiszen milyen rossz film lett. Amúgy létezne ennek a filmnek még egy harmadik módon vágott verziója is, amit nem adtak ki tulajdonképpen, ami meg konkrétan a rendezői változat, ami még hosszabb, ami 250 perces, azt hiszem, tehát még 4 óránál is hosszabb, de azt bár szóba jött, hogy majd a jelenlegi jogtulajdonos az majd kiadja, de aztán végül ez elmaradt, pedig valószínűleg a rajongók azért megnéznék azt is. SMS író azt írja, hogy Al Pacino a legnagyobb karakterszínész, ő a gangster, de semmi más nem tud. De Niro nem csak gangster, de őt sem gondolom kiváló színésznek, egy igazi színész ennél sokkal több. Mélyen nem értek egyet ezzel az SMS-sel, de várom a kedves SMS írónak a véleményét, ki az igazi színész. Ezt mindenképpen mondja meg nekünk. Én miért nem tudtam erről? Nem tudhattuk, nem változtál le oda bent. Ez régi egyesség Frankivel, hogy Joe-t kiiktatjuk. Frankinek nem lehet egyszer igent, aztán nemet mondani. Úgy értem, ha te kiszálltál volna. Ennyi az egész. Igazad van, mondhattam volna nemet. Frankie Menoldi kinőtte magát. Ő tartja most a kezében a szálakat. Ha így folytatjuk, minket is hamarosan kézben tart. Egyedül nem boldogulsz? Te jelentetted ki, hogy nem szereted a főnököket. Ez nekem akkor is tetszett, most is tetszik. Ne kapkodjuk ezt el. Kérni fognak minket, hogy csatlakozzunk, és érdemes megfontolnunk. Ma azt kérték, nyírjuk ki Joe-t. Holnap majd nekem kell kinyírnom téged. Neked ezt tetszene? Mert nekem egyáltalán nem. Jól van. Ne beszéljünk erről többet. Nem fürdünk meg? Jó, gyerünk fürödni! Nudli azt mondja, gyerünk fürödni, majd belehajtja az autót a tengerbe. Nem viccel igazából, meg itt azért sokkal nagyobb, sokkal többre megy ki a játék Nudli és Max között. Max egy akkora gazember, egy olyan mélységesen sötét gazember, amekkora a filmnek a 80%-a alatt gyakorlatilag fel sem tételezhető. Tudjuk, hogy egy idegbeteg őrül, sőt azt is látjuk rajta néha, hogy akár pszichopata is lehet, de hogy mekkora? és a film végén kiderül, hogy mégiscsak van lelke, mégiscsak van lelki ismerete. Mindenképpen nézzétek végig a filmet, a film végén akkora a csattanó, hogy csak! Hát ez a bizonyos párbaj, amit emlegetsz. Az a bizonyos párbaj. Ami nem azon a szinten zajlik, ahogy egy West Endben a párbajt elképzeljük. Hát osztályozzuk ezt a filmet. Én a magam részéről egy 9-esre osztályoznám. Egyet értek, 9. De Niro nálam a top, írja Péter. Mit szóltok hozzá a Jackie Brownban? A tökéletes bunkót játsza el, nagyon jó a műsor, írja Péter nekünk. Egyébként én is úgy érzem, hogy De Niro nagyon karakterszínész, ahogy Al Pacino is, eléggé mindig szinte ugyanazt játsszák. De nagyon mást is tudnak, és ezt nagyon, nagyon jó párszor bizonyították. Persze. De nekem speciál Edward Norton az, akit úgy igazán nagyon szeretek, bár de hát kétségtelenül ő még a karrierjének a felénél sincsen. Persze, hát ő belőle még akármi lehet, abban persze. Egyetértünk. Abszolút nem egy ilyen kiforrott színész, és talán ekkora élményt nem ad, mint ők, viszont azt nagyon látványosan adja. Sziasztok, elmondanátok a film címet még egyszer? Felcsigáztatok, nagyon köszönöm. Volt egyszer egy Amerika kötelező darab. Azt írja az SMS író, De Niro, Pacino, Heat, szemtől szemben. Hát igen, abban is együtt játszanak, meg mostanában megy egy film, a Törvénygyilkosa című film, abban is együtt játszanak. A Szemtől szemben című filmben ellenfeleket játszanak, és akkor mit én van köztük egy kegyetlen leszámolás. Ugye a rendőr meg a gangster. Igen, igen, és ugye tulajdonképpen köréjük lett írva az egész forgatókönyv, és inkább szól a színészekről, hogy most egy közös jelenetben végre tündökölhetnek, semmint a karakterekről. Az egy jó film, de egyszer megnézem, és másodjára már nem úgy nézem meg. Tehát nincs bennem az, mint mondjuk a Keresztapát megnézi az ember 8-szor. Azért ez egy jó film, de nem egy akkora zseniális darab. Hát megmondom őszintén, hogy ez az utolsó filmjük, vagyis hát a harmadik közös filmjük, a Törvénygyilkosa is egy csalódás, de hát nem rajtuk múlik, azt lehet mondani. Mondjátok el, hogy hol tudom megvenni szinkronosan a Sepphelyes arcút, kérdezi az SMS író, máshol azt, hogy megnézném mind a kettőt, de hol lehet megvenni őket, hát nem tudom, hát esetleg. Szerintem mi itt nem csinálhatunk reklámot, de videótékákban nézzél körül, azt javaslom, hogy az interneten. Mindenre választod a Google. A Google a barátod. A Kutyaszorítóban című Quentin Tarantino filmmel zárjuk a legjobb gangsterfilmek ajánló blokkját, mégpedig ezt a és a kaszinó, kérdezi az SMS író. Szörnyű nagy dilemmában voltunk, ugyanis... Egyébként az is ott van, de az lenne az ötödik. De hát, na jó, de akkor én már nem a kaszinót választanám, tehát ha a Scorsese-től kell választani, akkor én valószínűleg a nagymenőket választanám, de most ez ízlés dolga. Az a kérdés, hogy ugye öt legnagyobb rendezője van a gangsterfilmnek, és hát itt mi csak négy filmről tudunk beszélni, tehát valakinek ki kellett maradnia, és mi úgy döntöttünk, hogy azért Tarantinót csak beemeljük ebbe szerintem, az adásba. Szerintem Tarantinót azért volt érdemes, mert egy egészen más műfajt hoz, és egy egészen más fajta szervezett bűnözésről mesél a Kutyaszorítóban. Hát igen, és egy új városba látogatunk most el, ugye a keresztapa az Bronxban játszódik, ott az olasz negyedben, ugye az olasz maffiáról van szó. Utána volt szó ugye a Sepphelyes arcúról, amely hát Miami Beach-en zajlik a Kubához legközelebbi amerikai államban. Jellegzetesen ezt a hangulatot hozzák egyébként ezek a filmek, amit az ember elképzel ezekhez a helyekhez. Igen, és pontosan. Ezt követően volt szó ugyebár a brooklyni zsidó maffiáról és Nudliról és Maxről, akik ugye Brooklynban balhéznak. Majd pedig átmegyünk a nyugati partra, és Los Angelesben egy egészen másfajta zsánerű maffiát figyelhetünk meg, és követhetünk szemügyre a Harvey Keitelnek, a Tim Rothnak, a Steve Buscemi-nek és a Michael Madsennek a főszereplésével, ennek a négy valóban kiváló színésznek, akik közül hát egyértelműen kiemelkedik a nagyszerű és csodálatos Harvey Keitel, akit Hollywoodban csak a színésznek hívnak. Egyébként, ha már kérdezte itt az egyik SMS író, hogy vagy egyszer mi kérdezte tőle, hogy ki az a színész, akkor tulajdonképpen válaszolhatunk is úgy, hogy igen, hát például Harvey Keitel nem maga Harvey Keitel, az a színész, akinél hát nagyobbat alig ha lehet elképzelni. Egy Michael Madsenre hagyd mondjam, hogy most olvastam éppen róla, hogy a Szerencsétlent meghívta Koltai Róbert készülő új filmjébe, amit nyáron forgat majd, és elképzeltem, hogy Koltai Róbert filmet forgat, és Michael Madsen is játszani fog benne, hát ez valami rettenet lesz. Elég nagy zuhanás Quentin Tarantinótól Koltai Róbert. Szerintem nem fogja beleírni az önéletrajzába. Nem tudom, hogy ezt ívnek lehet-e nevezni, vagy pedig egy egyszerűen lefelé mutató egyenesnek. Nem, hát mindenki követel hibákat. Szóval... itt Mr. Fehérről, Mr. Narancsról, Mr. Rózsaszínről és Mr. Barnáról is szőkéről van szó. Mr. Barna, akit maga Tarantino játszik, nagyon-nagyon hamar meghal, ugyanúgy, mint Mr. Kék. Tehát ők nagyon hamar kikerülnek a képből. Tarantino érezte, hogy magát a lehető leghamarabb ki kell húzni a filmben, mert nem akkora színész. Hát nem, hát főszerepeket soha nem oszt magára. Mindig beéri mellékszerepekkel, újabban már mellékszerepeket sem nagyon oszt magára, mert már... Mert azért mégsem egy Woody Allen. Hát meg az exhibicionizmusa most már azért alább hagyott, úgy gondolom. Minden esetre egy gangster bandáról van szó, azért ez a nevük, mert nem nagyon akarják felfedni a valódi nevüket, így bizonyos szereplőknek a nevét meg sem tudjuk, bizonyos szereplők nevét megtudjuk. Megtudjuk, hogy Mr. Orange például Freddy, megtudjuk, hogy Mr. White például, Mr. Fehér például Larry, de nem lenne szabad megtudnunk, Mr. Pink például mindvégig nem mondja meg a nevét, a Mr. Pinknek a nevét nem tudjuk meg. Mondjuk így sem jut sokkal előrébb egyébként, mint a többiek. Na ez egy fontos kérdés, és ezt már döntsék el a kedves hallgatók. Az lenne a kérdésünk, kedves hallgatók, hogy Mr. Pinknek mi a sorsa a film végén? Ha láttátok a Kutyaszorítóban című filmet, segítsetek nekünk, mert mi bizony ezzel kapcsolatban egy komoly dilemmában vagyunk. Nem keveset vitatkoztunk erről tanult kollégámmal, hogy vajon Mr. Pinknek és a gyémántoknak mi a sorsa a filmnek a végén. Ezzel nem lőttük le a poént. Nagyon odafigyelünk, hogy ne lőjük le a filmnek a poénját, de írjátok meg nekünk a 0629986986-os SMS számra, legyetek szívesek, hogy mi a sorsa Mr. Pinknek. Egyébként Mr. Pink az, aki már amikor megérkeznek abba a raktárba, ahova elvileg minden nyúknak a rablás után vissza kell menniük találkozni, ő már akkor mondja, hogy nem biztonságos, el kell innen húzni. Tehát, hogy ő nagyon hamar érzi azt, hogy innen le kell lépni. A legracionálisabb és a legprofibb mind közül. Egyébként tulajdonképpen... Miközben egyébként nem tűnik annak, tehát ő nem azt a karaktert alakítja, akire azt gondolnád, hogy na ő a legprofibb. Egy gangster bandának a összeállásáról, amelyet az emlékekből, emlékfoszlányokból ismerhetünk meg, és a széthullásáról, a önmagát felemésztő leszámolásról. Tehát tulajdonképpen, Ez nem egy igazi banda. A banda felszámolja saját magát, ez egy alkalmi, együttműködés. Igen, ez egy projekt, ki kell rabolni egy gyémánt üzletet, ahova nagy mennyiségű, nagy értékű, csiszolt izraeli gyémánt érkezik. Csiszolatlan, nem? Csiszolt izraeli gyémánt, igen. Igen. Szóval, hogy ezt ki kell rámolni, és ami után sikerül kirámolni, hát persze azonnal megjelennek a rendőrök, és így aztán felüti a fejét a gyanú, elsősorban Mr. Pinkben, aki a legtöbbet gondolkodik az egész film során, hogy bizony itt valaki köpött, valamelyikük... Hogy van egy patkány a csapatban. Igen, valamelyikük besúgó lehet, még az is lehet, hogy rendőr, de vajon ki lehet az? Ki lehet az illető? És kezdetét veszi a banda önmaga általi felszámolása. De mindeközben, miközben ez zajlik, annyira életszerű jelenetek, annyira életszerű dumák, és annyira szórakoztató pillanatok vannak, amelyek egyébként nem szervesülnek a film cselekményébe, hanem mint egy kiegészítik, életszerűvé teszik, tehát feltöltik ez az élettel. Ez az, amihez Tarantino nagyon ért. Hogy... És ez az, amit Tarantino hozott be a film kultúrába. Igen, hogy olyan dialógusai vannak, amik nem kapcsolódnak szervesen ahhoz a sztorihoz, ami a film gerincét alkotja, hanem így kimutatnak belőle, és a szereplők háttér történetét és lelki világát és előéletét rajzolják fel nagyon finom szálakkal. Ez az, ami miatt Tarantinót az egész világ először megszerette. Gyerünk, dobjuk össze a zsetont a kisasszonynak. Te nem adsz bele? Én nem szoktam. Nem szoktál? Nem hiszek benne. Nem adsz borravalót? Tudod, mit keres ez a tyúk, szart se. És ha több lóvét akar, dolgozom mást. Fura, hogy pont egy ilyen b***i zsidó mondja ezt. De most halál komolyan, mi az anyádért nem adsz, ha? Mert mindenki azt várja, hogy adjak. Jó, annak adok, akin tényleg látom, hogy gürizik meg minden, de amúgy ez a kötelező borravalós, de egy elszott dolog. Arról nem is szólva, hogy ez a munkája. De még kedves is volt. Az lehet, de azon kívül semmi extra. Milyen extra? Le is kellett volna szója. Arra én még rá is dobnék egy kicsit. Figyelj, kávét rendeltem, ugye? És eddig csak 3 kávét töltött, pedig én ennyi idő alatt minimum 6-ot legurítom. 6-ot? Na, és ha itt más dolga volt? Aki nem ér rá, az eleve ne is menjen pincérnek. Na, hogy így elnézlek, Rózsaszín, kurvára nem az a kávé hiányzik már neked. De most komolyan, ezek nem fognak éhen halni. Minimálbért kapnak. Én is dolgoztam minimálbérért, és hidd el, egy fillér borravalót nem kaptam. Örültem, hogy dolgozhatok. Az sem érdekel, hogy számít erre a kis pénzre. Tudod, mi ez? A szánalom, amit a pincérnők iránt érzek. Fingot sincs róla, hogy mit beszélsz. Ezek halálra dolgozzák magukat, és gombokért. A McDonald's-nál talán, de ott alapból tilos a borravaló. Pedig ugyanúgy kihozzák a kaját, de nem? Most akkor hogy van ez? Ott ne adjak pénzt, itt viszont adjak? Ez baromság. A pincérkedés az érettségizett lányok számára az első számú munka lehetőség. Ez az egyetlen olyan meló, amiből meg tudnak élni valahogy. Hát ezért van szükség borravalóra. Leszom. Parasság, hogy megadóztatják őket, elismerem, de én tehetek róla. A pincérnők úgy látszik az a kaszt, amit a kormány törvényesen is megszivathat. Adjatok elém egy papírt, és bármikor aláírom, hogy ne adózzanak. Még szavaznék is rá, de hülyének azért ne nézzenek. Az érettség és fasságodra pedig csak annyit mondok, öreg. Tanuljon meg a csaj gépelni, mert ha tőlem vár lóvét, akkor az k***ára benézte. Engem meggyőzött, kérem vissza a pénzt. Hagyd szépen ott. Jól van, urak, oszoljunk. Egy pillanat. Ki nem szállt be? Rózsaszín. Rózsaszín? És miért nem? Nem szokása. Nem szokása? Ezt meg hogy értsem? Hát nem hisz benne. Kussolj, hogy nem hiszel benne? Sürgősen köhögt ki azt a lóvét, te zsugoriseg, ha már egyszer meghívtalak. Na jó, most fizetek, mert meghívtál, de különben sose szoktam. Szok rá, mit nem szoktál. Most fizetsz, kicsi rigó, mint mindenki más. Köszöntem. Nagyon fontos információknak jutottunk a birtokába. Rózsaszín nagy túlélő, és most kiderül, hogy Rózsaszín az egy egészen más síkon mozog, mint a többiek, mert Rózsaszín az, aki kemény és racionális, de közben nem törik, hanem hajlik. Tehát, hogy így, amikor mindenki befeszül, akkor Rózsaszín az mindig... Ő mindig enged. Tehát, hogy amikor például a végső leszámolás zajlik, és mindenki elvi kérdést csinál abból, hogy megdögöljön, akkor Rózsaszín bemászik a lépcső alá, és ott bújik el, amíg el nem ül a vihar, majd fogja a gyémántokat, és itt vannak a válaszok a kedves SMS írók részéről a kérdésünkre. Hogy a végén... Hogy vajon mi történik a film végén ezzel a bizonyos Mr. Pinkkel, akit Steve Buscemi játszik, csak hogy a kedves hallgatók azok még sokkal könnyebben azonosíthassák. Kimegy az ajtón, a táskával, írja az SMS író. Emlékezetem nem csal, volt egy kis sziréna, meg puffogás, talán bedőlt, írja Zoli. Még egy SMS író írja, sziréna zaj hallatszik, mikor kilép a raktárból, szerintem rászegezett pisztolyok várják meg pár év a sitten. Egy valami biztos. De még lövöldözés is hallatszik, lehet, hogy meghal ő is. Hát valószínű. Könnyen lehet, hogy meghal, könnyen lehet, hogy megúszza, könnyen lehet, hogy börtönbe vonul, semmit nem tudunk Pinkről. Bár megjegyzem, most... Durogás, az hallatszik. De az a lényeg, hogy nem kéne elmondanunk azoknak, akik nem látták, hogy mi van a végén, abból számomra az derül ki, hogy pontosan az történik, ő vele is, már ezzel már egyébként félig meddig lelőttem. Pink, de szó szerint lelőtted, mert ők is egymást, ahogy csak kell. Pink egy igazi túlélő, nem mondom, hogy egy jellemtelen alak, de nem mondom, hogy egy jellemóriás. Aki a jellemórás óriás, az valóban Mr. White. Vagyis Mr. Fehér. Magyarul Harvey Keitel. Csak hát éppen akit Larrynek hívnak, és azért is tudhatjuk meg, hogy Larrynek hívják, mert ez egy ember, nem pedig egy rohadék. Csak hát éppen ott is van a hiba a rendszerben, hogy belevitte az érzéseit ebbe a dologba, ahova nem kéne. Ez a legnagyobb hiba. És ez a legnagyobb tragikuma, és ez egy valódi tragikuma a filmnek, ez a legnagyobb tragikuma, hogy ez az ember érzelmi kérdést csinált abból, amiből nem lett volna szabad, és hagyta a racionális következtetéseit az érzelmei által félrevinni. De ugyanakkor Tarantino kijelöli az erkölcsi skála másik oldalát, a másik végpontját. Mr. Szőkével, aki Michael Madsen a pszichopata, a született pszichopata olyan állat. Elképesztő, félelmetes, szörnyű kínzásokat indít el, igazából nem mutatja a film szemérmesen, hogy pontosan mi az, amit ő csinál, hát de valami rettenetes, amire készül. Azt nem mutatja, hogy csinálja, csak az eredményét mutatja. De még nem jut a végére sem. Zsarúnak levágja a fülét, majd pedig beleszól a fülébe, tehát a kezébe veszi a fülét, az a szájához emeli, és azt mondja, hogy halló Houston, hall engem? És ott előtt ott táncolgat, de valami iszonyatos pszichopatana, az a lényeg. Hogyha valaha láttátok ezt a filmet, és hallottátok azt a számot, amire ő táncol kezében a borotvával, mielőtt még kimenne és behozná a kanna benzint, akkor ezt soha nem felejtitek el. Ez a film, ez valójában a Mr. White-nak, vagyis a Harvey Keitel által játszott Larrynek a személyes magánéleti drámája, az ő tragédiája. Igazából ő az egyetlen, akivel a filmben igazán együtt lehet érezni. Ő az egyetlen, akit igazán szeretni lehet, az igazán azonosulható karakter az egész filmben. Ő az, akiben vannak érzések, ő az, aki talán nem is lenne való gangsternek. De jól végzi a munkáját. Tökéletesen végzi a munkáját, csak elkövet egy valahol nagyon elcsúszik, racionálisan valahol félrecsúszik, és akkor a másik végpont, ugye a Michael Madsen, Mr. Szőke szerepében a született pszichopata állat, akivel meg nem lehet azonosulni. De lehetetlen. Michael Madsen, tehát azt mondod, hogy a bukás, vagy és gyűlölik is egymást, tehát úgy fújnak egymást, hogy látszik, hogy ha egy fél órára összezárnák őket, akkor valamelyik megdöglene. Abszolút ellentétek. Teljes ellentétek. De hogy amit mondod, hogy mondtál, hogy a... Hát egyszer majdnem egymásra is másznak. Igen. Na igen. Hát nem is egyszer. De hogy a Harvey Keitelnek ő neki a tragédiája, vagy az ő okozza a tragédiát, ez részben igaz, mert pont a Michael Madsennek az elképesztő pszichopata agya az, amelyik kirobbantja a balhét. A gyémánt üzletben, ahol valaki megnyomja a riasztót, erre egyesével leszed mindenkit. Tehát így ő az az őrült, aki elkezd lövöldözni, ahol igazából elborul a sztori, vagy felborul. Hát ki okozza? Ő okozza az őrült, vagy pedig a Spitzli, aki a rendőröket előre értesített a rablásnak az időpontjáról és a helyéről? Szerintem ő okozza egyébként, tehát akkor kezdődik az a lövöldözés, aminek nem kellene elkezdődnie, ami miatt meghalnak és megsebesülnek többen, és ami oda vezet, hogy... Jaj, de fájó, hogy számos SMS-t nem olvashatok fel, mert tönkretenném az élményt mindazoknak, akik nem látták igen, a filmet. Igen, rettenetes úgy beszélni róla, hogy nem mondhatjuk el ne azt. Írjatok nekem ilyen SMS-eket, amikben a végkifejletnek a részleteire kérdeztek rá. Tudom a választ, de nem szabad megmondanom, és ez nekem nagyon súlyos fizikai fájdalmat is okoz, de hát mit tehetnék? Van egy besúgó hát a csapatban? Ez a kérdés, van, hogy van-e besúgó, kell, de hogy legyen nagyon... besúgó, és ez is az, ami csak Pinknek az eszében ötlik fel, tehát igazából Pink az egyetlen, aki ezen komolyan elgondolkodik. És hogy ki az, vagy ki nem az, ki biztosan nem az, és mondja, hogy jó, számára például akit hasba lőttek, az nem az, meg nem az White az nem az, mert az így szimpinek tűnik, de a szürkes ember az ennyire pszichopata nem lehet besúgó. Hát ő meg nyilván nem az, hiszen ő még... ő tudja magáról, tehát megy ez az agyalás azon, és az érdekes, hogy a múltjukat mindegyiküknek az elmesélésekből, tehát az emlékfoszlányokból tudjuk meg, tehát igazából nincs, és mi a legérdekesebb, hogy pont a balhét nem látjuk. Uh-huh. Tehát a balhé, a rablásnak a részletei és körülményei a bankban nem zajlik, vagy a ékszerboltban nem zajlik. Azt csak jelenet. Elmesélik, ez megint Tarantinónak a zsenialitása, hogy csak ilyen, amikor próbálják rekonstruálni, hogy kerültek bele ebbe a nagy fécezbe, akkor rakják össze, és mesélik egymásnak, hogy nem, az úgy volt, hogy bam. Tulajdonképpen csak a nézőnek a fejében rakódik össze a sok élménybeszámolóból, hogy mi is történhetett valójában ott bent az ékszerboltban, ahol a balhé megtörtént. Narancssal beugrottunk a kocsiba, barnak időt. Ennyit tudok körülbelül. Hát mindenki mentette a bőrét. De úgy konkrétan szőkéről vagy kékről én nem tudok semmit, mert én se sűrűn nézelődtem. És mit gondolsz? Mit tudom én, vagy meghaltak, vagy elfogták őket. Ezt most miért mondod, te is megúsztad valahogy. Csak megkurva mákon volt. De ha ki is jöttek, hol a szarban vannak? Nem lehet, hogy fogták a gyémántokat is úgy? Nem, kizárt. Miért vagy ebben ilyen biztos? Mert a szajré nálam van. Okos. Hol? Eldugtam. És azt mondom, menjünk el értük méghozzá most rögtön. Ne maradjunk itt egy rohadt percig sem. Az a legnagyobb baromság lenne. Úgy beszéltük meg, hogy itt találkozunk. És akkor hol vannak a többiek? Ráadásul azzal, hogy köptek, szerintem ez a terv is ugrott. Fingunk sincs, merre van szőke és kék. Vagy meghaltak, vagy elkapták őket a zsaruk, és akkor éppen kihallgatják őket. Nem kizárt. Jó, neveket nem tudnak, de ezt a helyet ismerik. Ráj, hogy lehetek egyfolytában ilyen pehés? Mi? Az előző melómra 4 emberem volt. Csak kiderült, hogy az egyik tag beépített rendőr. Ne b***sz ki! Szerencsére még időben. Úgyhogy volt idő lefújni az egészet a b***sába. És ezóta ki a patkány? Kék? Barna? Joe? Végül is Joe szervezte az egészet. Lehet, hogy lepaktáltad. Nem hiszem. 1000 éve ismerem az öreget, észrevenném, ha bármi köze lenne ez az egész szarhoz. Jó, figyelj, én is gyerekkorom óta ismerem, így én sem hiszem. Sőt, nevetségesnek tartom. Csak egyet tudok, hogy én nem kavartam, mert arra emlékeznék. De másról biztosat nem mondhatok, mert másról biztosat nem tudok. Felőlem te is lehetsz. Felőlem meg te, bazd meg. Há, így van, pontosan erről beszélek. Ilyen alapon ő is lehet. Na figyelj, az a srác a szemem láttán kapott egy golyót a belébe, úgyhogy ne nevezd patkánynak, jó? Nézd, egy dolog tuti, valaki kurvára köpött. Na most itt a magyar verzióban is így lehet érezni, hogy mekkora sutyók ezek, de az eredeti angolban annyira gyönyörűen jön ki az, hogy mekkora taplók, de tényleg ilyen utolsó sutyók ezek az arcok is. Mellékesen jól végzik a munkájukat helyjel közzel. Osztályozzuk le ezt a filmet is, mielőtt elbúcsúznánk. Én egy 8-ast, azt mindenképpen beígérek. Kutyaszorítóban című filmre. Nekem egy 8 és feles. Igazából a vége miatt nem mondom, hogy 9 és fél. Egy nagyszerű filmről volt szó, sőt, 4 nagyszerű filmről volt szó ma, és a holnap is a nap sem lesz más. Úgyhogy mi holnap is várunk titeket ugyanebben az időpontban, ugyanebben az idősávban, ugyanilyen felkészültem, mint ma. És ti is legyetek itt velünk, addig is nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és nézzetek a jó filmeket pont azért, hogy legyen miről beszélgetnünk veletek. Sziasztok!